Akkor tudod, mit gondolkoztam? Azt mondta, hogy az orvos is kérni egy papírt. És jó, akkor menhetsz az orvos, kérjél tőle papírt, és akkor egyenes visszabírod a moda is vinni. De úgy sem megy el, ki nem engedték még ki. Ki tudod? Konyom, nem enged, nem hozzák még haza. Vissza. Ha nem hozzák, de akkor is alábírod ott írani, hogy az orvos, milyen papírt kell az orvostól, hogy kapják. Hát nagyon sejt, hogy vissza lehet hozni, de van rokkan, baszta, de nincsen, még kezelik még. Hát jó van, még kezelik, de... Hát jó van, de akkor írasd alá az öreg azt mondja, vagy valami. Én egy urak akarok, én a csomagot, meg lett már neki a csomag, amit küldtem neki? Nem tudom, még nem is hívogatom össze-vissza. Ha négy óra, akkor hívja az Anikó az orvost. Hova hívogatod? Biztos, hogy odaadják majd neki. Nem tudom, mit kézzel Anikó, és nem adja meg azt a telefonszámot neki, meg a másikat. Hát akkor most akkor kaptál megint egy új papír. Hát honnan az előző, amit beadtunk? Nem tudom, mi az előzőre. Fogalmat. Na jó, van, akkor legalább most add be, azt akkor kész. Na jó, van, akkor ezt akartam. Te most hol vagy? Hát én is szólj bele, bazd meg, annyira jó, hogyha minden a telefonomról a pénzügyat csak, na, meg szépes vagy nem beszélgetni, csak húzod az időt. Hát tudod mit, fogd be a szádat, a szövet, nem is kell szőved, szia!